لاس بدر نتا سنگر د میڈنو یا مد سپینی بگڑی والا سنگر د میڈنو سپین انقلاب سپین زڑا سپین نشان بدر توایم د سپین انقلاب سپین زڑا سپین نشان بدر توایم کومین بندش کول کرما ایمان بدر توایم لاس بدر نتا کرما جانان بدر توایم لاس بدر نتا کرما جانان بدر توایم لاس بدر نتا دزڑا مسو یوسف می برنا حق در کے حسار دے دزڑا مسو یوسف می برنا حق در کے حسار دے مجبور یم زن خطا نہ چکنان بدر توایم مجبور یم زن خدا نا چکنان بدر توایم کومینا بدش کل کرما ایمان بدر توایم لاس بدر نتا کرما جانان بدر توایم لاس بدر نتا کرما جانان بدر توایم کومینا بدش کل کرما ایمان بدر توایم لاس بدر نتا دا وصل ورز درا والا پلل مو ارمانو نو دا وصل ورز درا والا پلل مو ارمانو نو پریچات کی ور باران بدر توایا پریچات کی ور باران بدر توایا لاس بدر نتا کرما جانان بدر توایم لاس بدر نتا کرما جانان بدر توایم پومن بندش کل کرما ایمان بدر توایم لاس بدر نتا حمد کا بزان کلاس کرلا نفس ل شیطان حمد کا بزان کلاس کرلا نفس ل شیطان د شرق غر دشمن افغانستان بدر توایم د شرق غر دشمن افغانستان بدر توایم پومن بدر کل کرما ایمان بدر توایم لاس بدر نتا کرما جانان بدر توایم لاس بدر نتا کرما جانان بدر توایم پومن بدر کل کرما ایمان بدر توایم لاس بدر نتا کرما جانان بدر توایم لاس بدر نتا کرما جانان بدر توایم پومن بدر کل کرما ایمان بدر توایم پومن بدر کل کرما ایمان بدر توایم پومن بدر کل کرما ایمان